Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po niezwykle trudnej akcji uwolniono ostatnie ze 174 osób, które utknęły w kabinach kolejki linowej w Turcji. Znani politycy i liderzy partii zachęcali w wielu miejscach Polski do udziału w drugiej turze wyborów samorządowych. Motocykliści pod szczególnym nadzorem, lubelscy policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Zakończyła się akcja ratownicza po awarii kolejki linowej na obrzeżach tureckiego kurortu Antalya. Uwolniono ostatnie ze 174 osób, które po awarii utknęły wczoraj w kabinach. W akcji ratowniczej wzięło udział ponad 600 osób i 10 helikopterów. Śmigłowce z noktowizorami kontynuowały ratowanie ludzi przez całą noc. Jeden z uratowanych mówił, że musiał długo czekać na zejście na ziemię. Byliśmy uwięzieni w wagonikach przez ponad 10 godzin. Było naprawdę strasznie. Wszyscy ciężko pracowali, by nas uratować. Dziękujemy. Do awarii doszło wczoraj po południu, gdy kabina z 8 osobami uderzyła w przewrócony filar kolejki i pasażerowie wypadli na skaliste podłoże. Jedna osoba zginęła, a 7, w tym dzieci, zostało rannych. Jarosław Kaczyński mówi o szczególnym momencie dla swojej partii i ogromie pracy na konwencji w Stalowej Woli przed drugą turą wyborów prezydentów, wójtów i burmistrzów. Podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość musi jeszcze skończyć wybory samorządowe. Druga tura przed nami. Mamy wielu kandydatów, więcej niż przedtem, na różnych poziomach, od gminy do dużych miast. I musimy wykazać naprawdę pełną determinację w walce o ich sukces. Pamiętajcie Państwo, że determinacja, praca, takie przekonanie, że można, bardzo dużo przynosi. Musimy zwyciężać. Konwencja samorządowa PiS w Stalowej Woli odbywała się pod hasłem hashtag jesteśmy na tak. W Tarnobrzegu była ministra edukacji Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Powiedziała, że sprowadziły ją tu wybory samorządowe i zachęcenie do czynnego udziału w drugiej turze. To wyjątkowo ważny moment, chyba dla każdego i każdej, którym bliska jest demokracja, idea partycypacji społecznej i też przyszłość naszych małych ojczyzn. A 21 kwietnia wiecie, co robić. Barbara Nowacka zadeklarowała wsparcie w drugiej turze obecnego prezydenta Tarnobrzegu Dariusza Bożka, który 21 kwietnia zmierzy się z Łukaszem Nowakiem. Motocykliści pod lupą lubelskich policjantów. Przez weekend na drogach w całym regionie można spodziewać się wzmożonych kontroli. Trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego. Policjanci z lubelskiej drogówki prowadzą wzmożone kontrole motocyklistów. Zwracają przede wszystkim uwagę na niebezpieczne zachowania na drodze, brawurę i popełniane wykroczenia, ale sprawdzą również stan techniczny pojazdu oraz głośność wydechu. W ostatnich dniach pod Lublinem doszło do dwóch tragicznych wypadków z udziałem motocyklistów. Pierwszą galę wolontariatu zorganizowała Caritas Archidiecezji Białostockiej. To promocja wolontariatu, docenienie i forma podziękowania za pracę wolontariuszy. Przychodzę na świetlicę i zajmuję się dziećmi, pomagam im odrabiać prace domowe, jakieś gry, jakieś zabawy. Miło mi się robi za każdym razem, gdy po całym dniu słyszę pytanie, kiedy pan następny raz przyjdzie. Działamy w parafialnym zespole. Wydajemy paczki żywnościowe na naszych podopiecznych, na najubożsi. Wolontariusze to jest ogromna grupa, która wspiera te działania instytucjonalne Caritas. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Jerzy Sęczek. Ale samo bycie wolontariuszem jest bardzo ważne, ponieważ ono wypływa z takiej głębokiej motywacji. Wolontariusz poświęca swój czas, swoje talenty, także środki po to, żeby pomóc ludziom potrzebującym. Co mi daje wolontariat? Kontakt z ludźmi. Jestem szczęśliwa, że mogę im pomagać. Podczas gali wręczono statuetki za działalność charytatywną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek. Reprezentacja Polski pokonała Szwajcarię i zapewniła sobie awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Decydujący okazał się trzeci pojedynek, w którym Iga Świątek pokonała Celine Neff 6-4 i 6-3. Ogólnie jestem zadowolona z tego, jaki tenis tutaj zagrałam. Nie jest łatwo grać jako gość, a i zwłaszcza też z dziewczynami, które w pewnym sensie nie mają nic do stracenia, dlatego jestem zadowolona z mojego poziomu i z tego, jak byłam skoncentrowana i ogólnie w teamie była świetna atmosfera, co też przyczyniło się do tego, że po prostu fajnie się tutaj bawiłam i mam nadzieję, że będę mogła kontynuować te występy w reprezentacji, jeśli zdrowie i kalendarz pozwoli. Wcześniej z Nefe wygrała też Magdalena French, a Świątek pokonała Simone Waltet. W deblu Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa ograły Nefe i Jille Teichmann. Finałowy turniej odbędzie się w listopadzie w Sewilli. A w piłkarskiej ekstraklasie niespodzianką pachnie w Krakowie, gdzie Puszczenie Połomice prowadzi 2-0 z Lechem Poznań. Mamy 76. minutę spotkania. W zakończonym już spotkaniu Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź. A przed nami jeszcze hit tej kolejki. Raków Częstochowa podejmie Legię Warszawa. W stołecznej drużynie doszło niedawno do zmiany trenera. Kostę Runiaicia zastąpił Gonzalo Feio. W Legii Warszawa doszło do zmiany trenera. Jak ta zmiana trenera wpłynie na zespół, to się przekonamy. Każda zmiana szkoleniowca to są oczywiście plusy i minusy, bo to jest zawsze nowa koncepcja, nowy sposób gry, nowy impuls, nowa energia, ale też nowe zadania. My chcemy być przede wszystkim u siebie, w swoim domu, sobą na boisku. Sobą, czyli drużyną, która pewnością siebie, z przekonaniem realizuje wszystkie zadania na mecz. Przyznał trener Rakowa Dawid Szwarga. Pierwszy gwizdek w Częstochowie o 20:00. A w siatkarskiej plus lidze awans do półfinału wywalczył Jastrzębski Węgiel, który w drugim spotkaniu play-off ograł AZS Olsztyn 3-1. Wykonaliśmy swoją robotę dzisiaj. Oczekiwaliśmy, że Olsztyn przyjedzie, nie będzie miał nic do stracenia, bez presji. Będą starali się grać swoją najlepszą siatkówkę i naprawdę trzeba przyznać, że w tym pierwszym secie wyszli na buzowanie, zagrywali niesamowicie. Kończyli te wszystkie trudne, wysokie piłki i było nam trudno, także ten pierwszy set przegrany, ale szybko się jakby musieliśmy odnaleźć w tej sytuacji, zmotywować w grupie i to zrobiliśmy. Myślę, że te kolejne dwa sety już do 14, do 13, bardzo dobra gra po naszej stronie. Podsumował przyjmujący Jastrzębskiego Rafał Aszymura. Trwa drugie dzisiejsze starcie. Warta Zawiercie gra ze Stalą Nysa i przegrywa po dwóch setach 0-2. W trzeciej partii Warta prowadzi 15-8. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Na południu, w centrum i na wschodzie burze. Na termometrach od 11-13 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. Na północy i w górach silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w sobotę zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Kiedy tydzień temu otwieraliśmy nowy rozdział w historii trójkowego teatru, zastanawiałam się, czy ktoś pamięta sobotnią właśnie porę nadawania naszych premier dawno, dawno temu. Sądzę jednak i powtórzę, że najstarsi górale nie pamiętają, podobnie jak ja. Nie pamiętam. Może Kaszubi pamiętają. i połączyliśmy się z autorem słuchowiska, który dzisiaj zaprezentujemy. To Wojciech Fułek. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór. Ja niestety nie jestem Kaszubą, ani Paweł Hille, o którym pewnie będziemy rozmawiać, też Kaszubą autentycznym nie był, chociaż obydwaj byliśmy od dawna zafascynowani tą kulturą, Pomorzem i tym, co w tym kaszubskim tyglu tutaj się uciera. Żeby był remis, powiem tak. Ty urodziłeś się w Sopocie, on w Gdańsku i to wystarczy mi. I dokładnie w tym samym roku się urodziliśmy i dlatego się chyba zaprzyjaźniliśmy, bo się doskonale rozumieliśmy i mieliśmy podobne te życiorysy. Zmagaliśmy się z takimi samymi demonami przeszłości, śladami przeszłości, które było trzeba po prostu oswoić w tych domach, w których kiedyś mieszkał ktoś inny i myślę, że te doświadczenia pomogły nam również w późniejszych literackich pracach, współpracach, bo sporo rzeczy robiliśmy razem. Ten kolejny rozdział z historii Trójkowego Teatru, który podobnie jak sama Trójka ukończył 62 lata, postanowiliśmy otworzyć słuchowiskiem na podstawie opowiadania jednego z naszych, no właśnie, najbliższych przyjaciół. Paweł Hille odszedł po cichutku 27 listopada, a my, nie do wiary, ale nie zdążyliśmy nigdy nadać premiery ani jego sztuki, ani słuchowiska, ani adaptacji prozy. Owszem, czytaliśmy go pasjami w Trójce. On sam czytał, aktorzy czytali, ale to, co dzisiaj przedstawimy, powstało w Teatrze Polskiego Radia dla programu pierwszego, zostało zrealizowane, no i nadane miesiąc temu. Wybrałeś opowiadanie Pawła, powiedziałabym nieoczywiste, bo zapomniane, dawne bardzo, ale miało ono swoje wielokrotne życie. Zanim jeszcze Paweł stał się bardzo słynny, zostało opublikowane poza granicami naszego kraju. Co prawda wcześniej był Wajzer Dawidek, którego miałem przyjemność czytać w zasadzie w maszynopisie. Obydwaj w studenckim wydawnictwie wtedy pracowaliśmy. Zachwyciłem się, jak myślę każdy, kto czytał po raz pierwszy tę książkę. Wajzer Dawidek stał się rewelacją natychmiast polskiej prozy lat 80., wydany w 1987 roku. Za tę książkę otrzymał Nagrodę Kościelskich. Ukazała się w najbardziej prestiżowych wydawnictwach Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii. Druga książka, która się pojawiła, Pawła, była rzeczywiście wydana za granicą. I to jest książka, w której po raz pierwszy opowiadanie Wuj Henryk się pojawia. Książka wydana w kwietniu 1991 roku przez wydawnictwo Puls w Londynie. To są opowiadania na czas przeprowadzki. I myślę, że to, że akurat w słuchowisku pojawia się zaczerpnięcie nie tyle z tego tomu, ile z tomu, który po latach był opublikowany, byłem samotny i szczęśliwy, było takim wyznaniem, myślę, Pawła, bo to wyznanie jest kluczem w pewnym sensie do zrozumienia nie tylko jego opowiadań, które zawsze miały taką wyjątkową urodę, nie tylko literacką, ale taką jakąś magię i głębię w sobie, ale miały również narratora. Więc to jest tytuł tomu zbiorczego, w którym ponownie to drugie życie Wuj Henryk otrzymał. Przy czym Wuj Henryk jest głównym bohaterem tego opowiadania. Tak, więc rzeczywiście chodzi o wuja Henryka, który pojawił się później jeszcze dwukrotnie w Teatrze Polskiego Radia. Andrzej Jarski zrealizował słuchowisko na podstawie adaptacji pod tym właśnie tytułem. To był rok 94. I to ostatnie jak dotąd życie wuja Henryka to jest ta wersja, którą ty przygotowałeś pod zupełnie innym tytułem. Jest inny bohater. Poza tym trochę bardziej nadałem piętno pomorskie, mam wrażenie. Wszystko dzieje się tutaj, na Pomorzu. I to jest ten temat, który został wybrany świadomie, bo tam jest cała fascynacja autora, narratora jednocześnie tej opowieści Pawła Pomorzem i miejscami znanymi sobie, ale jednocześnie nieznanymi, tak jak to, w które trafiają bohaterowie. Czyli wuj Henryk razem z Pawłem trafia do kaszubskiej wsi, w której odbywa się jakaś magia, którą jest ta tytułowa walka kogutów. To jest właśnie ta tajemnica zawarta w tym opowiadaniu. Zrobiłem takie podsumowanie. Ale tylko dla Teatru Polskiego Radia 11 tekstów Pawła Hille powstało i było adaptowanych pierwszy rok po Wajzerze Dawidku. Ars Moriendi, ale jest i Castor przez nas ulubiony, jest i Kąpielisko Ostrów, jest i koncert w Teatrze Polskiego Radia, dwa w Teatrze Telewizji Polskiej i 20 sztuk napisanych dla teatrów, nie tylko dla gdyńskiego macierzystej sceny, ale to jest ogromny dorobek. Ja bardzo się cieszę, że Festiwal Dwa Teatry wraca w tym roku do domu, czyli do Sopotu, i zaproponowałem, żeby zrobić przegląd tej twórczości dla Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej najwybitniejszego współczesnego autora związanego z Pomorzem. I myślę, że to byłoby najlepsze, co mogłoby się zdarzyć, jeżeli chodzi o jakąś pamięć i wspomnienie dotyczące tak wybitnego pisarza. Wojciech Fułek był przy narodzinach Festiwalu Dwa Teatry właśnie w Sopocie. To się wydarzyło w setną rocznicę przyznania Sopotowi statusu, tak, miasta. Było kilku ojców założycieli, nie będę tutaj wymieniał, natomiast jestem wdzięczny za to, że umieszczono go w Sopocie i myślę, Paweł byłby wymarzonym wręcz przykładem artysty związanego z konkretnym miejscem. Trochę z Sopotem też. Nawet w tym słuchowisku pojawiają się wątki sopockie, niewymyślone przeze mnie jako sopocianina, bo część rzeczy jest tutaj dopowiedziana trochę. Koguci kamień magiczny to przy tej walce kogutów coś, co mi się nasunęło w naturalny sposób. Czy Marcin Troński, sopocianin, który gra rolę takiego demiurga podczas tej walki kogutów. Mój kolega licealny z Sopotu, związany od dawna z Teatrem Polskiego Radia i nie wyobrażałem sobie, żeby nie zagrał jakiejś roli tej sztuce. Takimi cichymi bohaterami są opowiadania, liczne opowiadania Pawła Hüle, bo był rzeczywiście mistrzem krótkiej formy. A jeżeli chodzi o liczenie, jak też poprosiłam Pawła podczas naszej ostatniej rozmowy, żeby potwierdził, ile premierowych tomów jego autorstwa ukazało się i potwierdził, że 10. Dodajmy jeszcze, tak pilnując szkolnej dyscypliny, że poza tymi motywami kaszubskimi w twórczości Pawła pojawiają się przede wszystkim owe autobiograficzne. Przyznam się, że w naszych rozmowach nigdy wuj Henryk nie pojawiał się. Oczywiście główną rolę zazwyczaj odgrywali Pawła rodzice. Niemniej wuj, mogę podejrzewać, że jest taką kombinacją kilku postaci. A może nawet zmyśloną. Może być kombinacją kilku postaci. To częsty rzeczywiście zabieg Pawła literacki. Ale chcę wrócić do tego tytułu Byłem samotny i szczęśliwy, od którego tak naprawdę to słuchowisko się zaczyna. I przeczytam Państwu dosłownie fragment z okładki tej książki, które jest istotne również dla zrozumienia treści tego teatru, który Państwo za chwilę słyszą. Bohater opowiadań jest samotny, ale i szczęśliwy w tym stworzonym przez siebie świecie. I realnym, i magicznym, gdzie jawa miesza się z łudą realia powojennego Gdańska z fantastycznymi marzeniami. Nie ufam temu sformułowaniu długość dźwięku samotności. Tutaj przywołałam co prawda utwór z takiej kultowej płyty Mysłowic Miłość w czasach popkultury. Nie ufam tym, którzy deklarują swoją orientację samotniczą. To są ludzie głęboko nieszczęśliwi i bardzo potrzebujący miłości. Widocznie ta samotność, taki wariant, który de facto niszczy. To jest przypadek Pawła, był przypadek Pawła. Jeżeli można taką odważną tezę w kilka miesięcy po jego śmierci wysnuć, powiem tak, że nad całą tą historią unosi się gigantyczna tajemnica. Tak jak nad historią Wajzera Dawidka. Ja nigdy nie uwierzyłam w to, że Wajzer zniknął. Ja go nawet kiedyś widziałam już jako starego Żyda, o czym opowiadałam Pawłowi. I nad całym życiem Pawła również unosi się wielka tajemnica i w jego opowiadaniach, poza Kaszubami, poza całą jego historią rodzinną, właśnie najważniejsza jest owa tajemnica. Ta tajemnica pojawi się w tym słuchowisku. Musimy się z tym pogodzić, że nigdy nie dowiemy się, jak było. Co to znaczy naprawdę? To wieczór dzisiejszy dodatkowo z tego powodu jest nostalgiczny, zapatrzony w jakimś sensie w przeszłość. No ale tak miało być. Wojciech Fułek, bardzo Ci dziękujemy. No i co, zaczynamy? Zaczynamy, drodzy Państwo. Teatr Polskiego Radia. Paweł Hille. Walka kogutów. Adaptacja Wojciech Fułek. Reżyseria Paweł Chmielewski. A teraz na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu Lektury nadobowiązkowe. Fragment książki niedawno zmarłego gdańskiego pisarza Pawła Chile Byłem samotny i szczęśliwy czyta Artur Barciś. Wuj Henryk był żołnierzem Armii Krajowej i za powstanie warszawskie odznaczono go krzyżem Virtuti Militari. Mimo przegranego powstania, mimo przegranej wojny i trudnego życia, wuj Henryk zachowywał się jak dżentelmen i oficer. I nikt nigdy nie słyszał z jego ust narzekania na materialną stronę egzystencji czy polityczną sytuację w kraju. Miał swoją własną filozofię, którą dzisiaj określić można mianem sztuki przetrwania w skrajnie niesprzyjających warunkach. Nie palił, uprawiał biegi i szwedzką gimnastykę, jeździł na nartach i rowerze. Człowiek musi być silny. Siła, mój chłopcze, ma tylko dwa źródła. Ciało i duszę. Wiem. W zdrowym ciele, zdrowy duch. To Juvenalis, rzymski poeta. Już wtedy o tym wiedzieli. I teraz sprężyny. Ale ja tak nie umiem jak wuj. Prędko się zniechęcasz. Trzeba być zahartowanym, mój chłopcze. Trzeba być przygotowanym na trudy, a ty nie potrafisz nawet porządnie zrobić mostku czy strójki. Dawaj, wstajemy. No właśnie. A ja w tajemnicy przed wujem porzuciłem podarowane mi przez niego hantle i sprężyny i zacząłem pisać wiersze. Postanowiłem zostać poetą i umrzeć jako bluźnierca, wyrzutek, opuszczony przez wszystkich i zapomniany najlepiej w oparach alkoholu, tytoniowego dymu w jakimś zaplutym barze albo podejrzanym hotelu. Chciałem umrzeć jako poeta przeklęty, bo świat mojego dzieciństwa, ten świat, w którym pierwszomajowe pochody mieszały się z pielgrzymkami do świętych miejsc, obrzydł mi zupełnie. Ojciec i matka uważali, że zwariowałem i trzeba iść ze mną do lekarza. Do lekarza? Do lekarza? To trzeba pasa i dyscypliny. Popatrzcie tylko na jego oczy. Czy to jest spojrzenie zdrowego chłopca? Młody człowiek powinien uprawiać sporty, powinien brać zimne kąpiele, słowem hartować się. Tak, moi drodzy, hartować ciało i duszę. Wuj Henryk zniknął z mojego horyzontu na kilka lat. Widywałem go jedynie czasem z okien kolejki miejskiej, jak krzątał się w ogrodzie koło swego domu i raz do roku na imieninach ojca, gdy przychodził złożyć mu życzenia. Jak zawsze, sprężysty, pogorzały, pełen godności i umiaru. Nie wypytywał mnie już o stopnie i ćwiczenia sportowe. Czasem jedynie obejmował mnie na moment swoim badawczym spojrzeniem i wtedy czułem, że znów miałby mi wiele do zarzucenia. Ale byłem już studentem i nawet na myśl mi nie przychodziło, że mógłbym z nim kiedykolwiek i gdziekolwiek wybrać się na jakąś wspólną męską wyprawę. Pewnej zimowej nocy, a właściwie w grudniowe popołudnie, gdy zmierzch jak zawsze o tej porze roku nadszedł zdecydowanie za szybko, ktoś niespodziewanie zastukał do drzwi. Był to wuj Henryk we własnej osobie. Miał na sobie lekką, puchową kurtkę i czarne narciarskie spodnie, mniej więcej takie, jakich używano w latach 60. na ornaku. Na ramionach staromodny fiński plecak na wiklinowym stelażu, w rękach trzymał spięte z bambusowymi kijami narty. Jest świeży śnieg? No to co? Wybierzemy się, chłopcze, w końcu razem na małą wycieczkę krajoznawczą? Co się tak wujowi nagle zebrało? Ja mam sesję za tydzień. Uczyć się muszę, o. To tym bardziej przewietrzenie głowy i ducha jest ci potrzebne. Przecież masz jeszcze swoje narty. Mam. No. Może i wuj ma zresztą tym razem rację. To znaczy, gdzie konkretnie mamy się wybrać? Tu mam starą mapę tych okolic. Patrz. Moglibyśmy na deskach podjechać do starej kuźni, prochowym duktem obok diabelskiego kamienia, a potem już przez te wzgórza i las w stronę kamiennych kręgów i do Jaworowej Doliny w okolicach Sopotu. Stamtąd zjechalibyśmy w dół, niedaleko Opery Leśnej i tego cmentarza na wzgórzu Trzech Gracji. a potem przez uśpiony Górny Sopot, gdzie secesyjne wille i fantazyjne pałacyki toną teraz w głębokich czapach śniegu. I co powiesz, chłopcze, na taki plan? Wprost nadzwyczajnie, wuju. Masz tu świecę? Nasmaruj grubo deski, a ja zaczekam na dole. Tylko się pośpiesz. Narty przypięliśmy już na skraju lasu, na samym szczycie sporej górki. Przed nami rozciągał się rozległy, ośnieżony stok. Dalej już w granatowej ciemności rysowały swe garbate linie wzgórza, a między nimi połyskiwały światła miasta i zatoki. No, widzę, że jesteś już gotowy. Kto za długo stoi, ten się zawsze boi. Jedziemy! Pomknęliśmy w dół po nieoświetlonym stoku, ciemnym, wzbudzając po drodze tumany śnieżnego puchu, które opadały za nami wolno jak we śnie. Krzyczał wuj Henryk, wykonując pierwszy skręt. Zahaczył kijkiem o śnieg i złożył się płynnie do kolejnego wirażu. I trzy! Wybił się sprężyście i wysoko na małej muldzie i frunął w powietrzu nad stokiem dobre 10 metrów, mocno wychylony do przodu. I hej! Wuj zatrzymał się wreszcie u podnóża góry klasycznym telemarkiem z przyklękiem. A miliony białych drobin, widowiska wyrzucone w górę tym ostatnim wirażem, otaczały teraz całą sylwetkę wuja i uczyniły go niewidzialnym na kilka sekund, po czym opadały wolno w dół, jak obłok, z którego wyłaniają się niespodziewane, fantastyczne kształty. No to teraz ty, chłopcze, dawaj! Ruszyłem odważnie, wypatrując przetartej przez wuja ścieżki i jego śladów na śniegu, ale na muldzie, gdzie wuj wykonał skok, moje narty skrzyżowały się i runąwszy bezwładnie w miękki śnieg, przekoziołkowałem kilka razy. Co jesteś? Nic ci się nie stało? Nogi w porządku? A ja, leżąc w tym puszystym śniegu i patrząc w gwiazdy, poczułem się nagle bardzo dziwnie, bo czas, zatoczywszy koło, cofnął się w tej chwili. Miałem wrażenie, jakbym właśnie spadł z trzepaka obok ceglanego domu, gdzie rosły czereśnie, gruszki i śliwki ręklody. I natychmiast poczułem w ustach smak kurzu, który unosił się nad wrzeszczem jeszcze kilkanaście lat wcześniej. To był smak brukowanych ulic, zarośniętych ogrodów, chodników z ubitą ziemią, wędzonych ryb w zatłuszczonej gazecie, dymu z parowozów i smaru tramwajowych zwrotnic. Za wcześnie się pochyliłeś. Tuż przed progiem. Ciało musi być luźne, a potem, mój chłopcze, w ułamku sekundy powinieneś sprężyć wszystkie siły. A wtedy skok na pewno się uda. I pamiętaj, o górę się nie potkniesz, ale o kamień na muldzie zawsze możesz. Która jest godzina? Wtedy spojrzałem na swój zegarek, który ojciec kupił mi na maturę. Na jego tarczę, gdzie złocone rosyjskie bukwy układały się w pochylony napis MIR i zobaczyłem, że wszystkie wskazówki są nieruchome. Delikatnie nim potrząsałem, próbowałem go nakręcić i uruchomić, ale jego wskazówki nie chciały ruszyć z miejsca. Zastygłe na godzinie 8:00. Musiałem uszkodzić zegarek podczas upadku. W tej chwili czasu nie mierzą. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, chłopcze? W tej chwili? Chyba tak. Bo nic mi się nie stało. Żyję. Tylko ten zegarek. A wuj? Czy taki samotnik jak ja może być szczęśliwy? Szczęście to zapłata Pana Boga za dobre uczynki. A ja z Panem Bogiem mam swoje porachunki. Jakie mogły być te porachunki z Panem Bogiem? Przecież nigdy nie stracił swojej wiary. Był bogobojny jak mało kto. Modlił się jednak do Boga, który nieodmiennie poniża sprawiedliwych. A nad naszym światem pozwala panować łajdakom w mundurach czy bez mundurów. Może zatem Bóg wuja Henryka był Bogiem spraw i wojen przegranych? Bogiem ludzi, którym kiedyś zabrano wolność i nadzieję i mogą nigdy już ich nie odzyskać? A tym zegarkiem to się nie martw. Ruskie badziewie. Dobry czas odmierzają tylko prawdziwe chronometry. Zresztą, może czas zatrzymany jest więcej wart, bo nigdy nie przemija. Za doliną Sambora zerwał się nagle mocny wiatr i wielkie płatki śniegu zaczęły wirować teraz w powietrzu jak gęsta zasłona. Małe postacie dwóch narciarzy na wielkiej przestrzeni stały się teraz niemal niewidoczne. Ale nad nimi co chwilę ciemnogranatowe niebo rozjaśniały co jakiś czas błyskawice, a po kilku sekundach dobiegał donośny grzmot pioruna. Tego jeszcze nie było. W zimie taka burza? Gniew Boży? Wuju, co teraz? Jeśli chcesz, możemy zawrócić. Nie spodziewałem się ani takiej zadymki, ani tym bardziej o tej porze roku piorunów. Tam. Jedziemy dalej. Brawo! Do końca. Naszego świata czy tej burzy? I ruszyli dalej przed siebie. Lecz z każdą chwilą coraz trudniej było im przecierać doskonale znany szlak, bezpieczny i łatwy za dnia, taką pogodę zmieniający się jednak w ryzykowną i zdradliwą pułapkę. Już nawet nie chcieli dotrzeć do końca zaplanowanej trasy, a tylko odnaleźć drogę powrotną, albo przynajmniej taką, która wyprowadziłaby ich z lasu. Paweł! Tutaj, do mnie! I co? Dziwne. Przecież tu powinno być przejście na drugą stronę. W stronę kamiennych kręgów. Idziemy w lewo. Mocno przygięci do ziemi, posuwali się niemal po omacku, jak ślepcy z obrazu Bruegla, skazani tylko na siebie. Schodzili powoli po oblodzonym stoku gdzieś w dół, a wokół nie było już nawet sosen, świerków i buków, tylko biała, wirująca chmura, w której na ułamki sekund pojawiały się czarne dziury, ziejące absolutną pustką. To niemożliwe! To przejście musi być właśnie tu! Gdzieś blisko. No diabelski kamień już przecież dawno minęliśmy. Spokojnie, Pawełku. Zaraz je znajdziemy. A ja dokładnie w tej samej chwili, kiedy wuj to mówił, przestałem w to wierzyć. Miałem wrażenie, że śnieżna burza, niczym powietrzna trąba, przesuwa się razem z nami. Jakby ktoś z góry kierował jej ruchem i... że gdzie indziej nad oliwskim lasem panuje teraz cicha noc, jak z niemieckiego obrazka i znanej na całym świecie kolędy. A tylko my dwaj schodzimy coraz niżej i niżej w ciemność, jak po drabinie bez końca. Strasznie tu ciemno, wuju. Jak w trumnie, mój chłopcze. Do śmierci trzeba się przyzwyczajać za życia. Zjadłbym coś w końcu. Najlepiej taki gorący, parujący rosół z makaronem i dużymi kawałkami białego mięsa. Taki młody kogucik jest najlepszy na rosołek. Wcale nie kur, jak wszystkim się wydaje. Wuju, dobrze się czujesz? Mamy szczęście, mój chłopcze. Szczęście? Tak, bo nic nam się nie może złego stać. A to niby dlaczego? Bo mam w kieszeni koguci kamień. Zapomniałem, że nigdy się z nim nie rozstaję. Mam go i teraz, dlatego. Wuju, co ty mówisz? Jaki kamień? No, taki, który można znaleźć tylko w żołądku koguta. To talizman szczęścia, który dodaje odwagi i czuwa nad tobą w ciężkich chwilach. Wuju, to ja się uderzyłem w głowę, nie ty. Teraz to musimy znaleźć stąd jakąś drogę, która nas wyprowadzi. Kamień nam w tym nie pomoże. Ale ja... czuję zapach gotowanych ziemniaków. Czy podzielasz to wrażenie węchowe, chłopcze? To piękna woń kartoflanych łupin, ciepłych, parujących. A to oznacza tylko jedno, że jesteśmy w pobliżu jakiejś ludzkiej siedziby. Wuj odepchnął się mocno kijkami, a narty poniosły go wprost w środek białej kurzawy, gdzie zniknął w huczącej wiatrem ciemności. Wuju, zatrzymaj się! To niemożliwe, tu nie ma żadnej wioski. Zaczekaj! Czas na nikogo nie czeka! Za mną! Wuj biegł na nartach, jak zawsze długimi wyrzutami nóg, nie pozostawiając mi innego wyjścia, jak za nim nadążyć. Nie wiem, jak długo trwała ta osobliwa gonitwa. Pamiętam tylko, jak przemierzyliśmy dobrych kilka kolejnych wzgórz i że byłem już u kresu sił, gdy wuj zatrzymał się wreszcie u wrót głębokiej kotliny. Po naszej lewej stronie widniała ciemna sylwetka przygarbionego, mocno zniszczonego wiejskiego kościółka, a po prawej majaczył cmentarny murek, a za nim półkoliście zakończone nagrobki przykryte czapami śniegu. Po obu stronach drogi ciągnęła się wieś. No i co? Patrz tylko, gdzie myśmy trafili? Pani! Co? Pani! Pani! Panie kap! Opa! To je taci piękni pule. Odwróciłem się. Za nami stał mężczyzna ubrany w roboczą kufajkę, gumowe buty z wojłokiem i czapkę uszankę. Taką samą, jak na filmach nosili sowieccy czołgiści. Jak? Jak pan powiedział? Jak się ta wieś nazywa? No, piękni pule, a może Betsy Schoenfeld? Wasta, chodź ta za mną. Wysowa nogi, jo? No po co se dalej trudzyć? Piękne pole? Schoenfeld? Słyszałeś o takiej miejscowości w naszej okolicy? Nie przypominam sobie niczego takiego z żadnej mapy. Cicho, wujku. Teraz to nie ma znaczenia. Mężczyzna zaprowadził nas do obejścia, gdzie odpięliśmy nasze narty i postawiliśmy je na sztorc przy drzwiach. A kiedy weszliśmy już do sieni, zdjąwszy czapki oraz rękawiczki, zaczęliśmy otrzypywać ze śniegu buty, kurtki i spodnie. On nagle krzyknął tubalnym głosem: Hańka! Jest pan Zemy! Idę, idę! A niech siadają, niech siadają. O Jezu! Toż to panom się chciało badzieć w taka zawierucha? Sobakę wygunić trudno, gorzej człowieka. Plaszcza wyplaszczyć. Jest, daję prędko! A czego ty się zbiesiłś, a? Niech nie pluj na podłoga, bo jeszcze trochę zgnij. Co? Mama mówiła ja tobie przecież, że jak przyjść mają, to i przyjdą, choćby w najgorsza pogoda. I kartofli z grzybami na ogniu ja trzymała. Nie szpula mnie na podłogę, ty. A taka głupia gadka, to se ucinaj z białkami, jo? Ty durnowaty jeden. A któż zbiesił się? Kto włosy z głowy rwał i krzyczał, nie przyjdą, nie przyjdą. Toż mówiła, że o czasie odpowiednim pojawią się, bo śniła ja o tym w pierwsza niedziela Adwentu. I czas odpowiedniejszy teraz właśnie nastał. Jeść będziecie. Niam. Wuj Henryk nic nie powiedział. Kiedy zjedliśmy już ziemniaki, skwarki, grzyby i kawałki duszonego mięsa w gęstym sosie przyprawionym pieprzem, liściem bobkowym, majerankiem, miętą, cząstkiem i czombrem, gdy spałaszowaliśmy kiszone ogórki, marynowane rydze, gdy wypiliśmy już kompot z malin, zapytał wreszcie: czy ktoś na nas tu czekał? Uwa, jo jestem Ignac, a to jest moja białka Hanka. Jo, my tu czekali. Ignac, ot, spokój byś panom dał. Niech zjedzą zdrowo, bez nerwowania się. A, jo, niech będzie wam. No, to ja idę. Kobieto, co wy z mężem ukrywacie? O co tu chodzi? Turbulencje we wsi mamy. I na panów czekaliśmy. Na nas? A na was. A może i nie na was, a kto wie. Ignac poleciał po gospodarzy. Znaczy, by rozpatrzeć się. No, dobrze, pani gospodyni. Niech mi pani w takim razie powie, jak stąd do miasta jeździcie, którędy. Bo my zbłądziliśmy, widzi pani, zadymka. Taka była i burza z piorunami. A po cóż od razu w powrotna droga zbierać się, a? A troszkę wywczasować się, a nie łaska? Wszystko po Bożemu, w kolejności swojej. Czas nikogo nie goni. Po co wy jemu uciekać chcecie, a? Oczywiście, a przystanek tu we wsi macie? A czegoż by nie mieli mieć? Ot, nie dali jak po bok depków chaziaństwa. My do miasta na autobusie jeździm. Ale teraz żaden już nie przyjedzi. Pora zbyt późna. A jaka to linia? Jaka? Toż widać, że zwyczajna, czerwona. Znaczy się miastowa. A numer jaki? Cyferki jakie? Ot, panie szanowny, ja prosta kobieta. Przez cała ta wojna bez nauki została. A litery? Różne są. I duże, i małe. No cóż, w takim razie będziemy się zbierać. Dziękujemy bardzo za gościnę. Tak ci. A skąd oni? Z miasta? No, miastowe, jo. Miastowe są. A nadadzą się, ja? Czy one, aby się nadadzą? Ignac, no, Ignac, godoj z nimi prędko. Jo, no to... Ja jestem Ignac, to jest moja białka Hanka. Hanka. No. Co? No co, co? No, jo, Ignac, ty Hanka, Hanka. No co, co, co? No, no, co się plotnie? No co się zaplota? Co, nie, nie, nie, o co wam chodzi, panowie? Do stołu podszedł najstarszy wiekiem gospodarz. Przesunął taboret i usiadł. Wuj bez słowa uczynił to samo. Patrzyłem na skupione twarze mężczyzn, poorane, zmęczone, zdawały się niczego nie wyrażać. Były jakby wyzute ze wszelkich uczuć, a jednak w głęboko osadzonych oczach, w spojrzeniach, które nam ukradkiem rzucali, można było dostrzec napięcie i niepokój. Sędzio nie może być spośród nas, a ten Fritz, co mieszkał pod losem, zmarł będzie niedzielę temu i niech ta odpoczywa w spokoju. Amen. Amen. No to i uradzili my, że pierwszy, co tu się pojawi, jeżeli tylko nie będzie urzędnikiem magistrackim i krewniaków tu mimo, sędzią być musi. Sędzią być musi. Musi. No, was na urzędniki? Nie. A krewniaków tu macie, jo? Nie. No to krewniaków nie mogą. No to one mogą sądzić. Sędziami być mogą! A to jest jakaś sprawa honorowa? No. Honorowa! Honorowa! Musi. A zatem idziemy. Szkoda czasu. Mężczyźni wzięli nas w środek. Gęsty zapach tabaki, potu i samogonu otoczył mnie nagle jak jakaś tłusta chmura. Ktoś popijał z butelki. Zatrzymując się na chwilę, ktoś inny podsunął mi tabakę. A ja, nieprzyzwyczajony, zacząłem od razu po jej wciągnięciu głośno kichać. Niedaleko za wsią stanęliśmy przed ogromną stodołą, położoną blisko ściany lasu. Mateusz! Mateusz, otwieraj! Otwieraj! Otwieraj! My są! Otwieraj! Otwieraj! Wielkie, drewniane wrota otworzyły się z jękiem. I po środku ciemności ujrzeliśmy Mateusza, który zapalał właśnie naftową lampę. Z siwą brodą i długimi włosami białymi jak mleko wyglądał na świętego z ikony. Chwała Bogu, że przyszli. Chwała Najwyższemu. Na wieki wieku. Światło zataczało coraz szerszy krąg. Coraz więcej lamp płonęło teraz żółtym, chybotliwym płomieniem i w samym środku klepiska ukazała się naszym oczom mała arena wysypana piaskiem. Wokół niej ustawione były drewniane ławy i krzesło wyściełane czerwonym pluszem. Wygląda to na jakiś wiejski cyrk. W każdym razie, mój chłopcze, zachowaj czujność. Czujność przede wszystkim. Siadajcie! Palić możecie. Nie ma tu siana ani na lekarstwo. Chwileczkę, panowie. Chyba należy się nam najpierw jakieś wyjaśnienie. Jo. Co to ma być? Walka na pięści, na broń białą, a może na pistolety? No, jeżeli mamy być, tak jak chcecie, sędziami, musimy coś wiedzieć o walczących stronach. O co poszło? O kobietę, o miedzę, o dług niespłacony. A poza tym, czy nie za mało tu miejsca? A, to powiedział filozof jeden. Babi, babi, niecza. Ja jestem Ignac, a to są panowie sędziowie. Basta wasi śmiechy we. Basta we. Wtedy w kręgu światła pojawił się znów Mateusz. W każdej ręce trzymał wiklinową klatkę przykrytą ciemnym materiałem. A kiedy postawił je na ziemi i podniósł z nich okrycia, a zwłaszcza gdy wychynęły z nich łebki kogutów, ze wszystkich gardeł wyrwał się okrzyk radości. Oj, Isia, Kasia, Bernatka, będzie krwawa jatka! Chłopi chyba poszaleli. Coś mi mówi, wuju, że teraz nie możemy się już z tego wycofać. Tak sądzisz? O, no tak, no, nie mamy wyjścia. Wasze wielmożności. O, już się zaczyna. Bitwa, którą zaczynamy, surowe ma kondycje. Ptak, co pada przed czasem, bez tchnienia, przegrywa. Jeśli jednak minie godzina i każdy kur żyw będzie, do panów sąd należy. Który ma piór więcej, który silniejszy, który krwi mniej stracił, ten zwycięzcą. Co rzekniecie? Święte. Ale sprawiedliwie rzec macie. Tym oto chronometrem, panowie wielmożni, czas mierzyć będziecie, aby dokładnie, aby akuratnie. Przejmując z rąk Mateusza stary zegarek z łańcuszkiem w srebrnej kopercie, wuj Henryk uniósł brew i przełknął ślinę. Ruch grdyki był szybki i gwałtowny. Długi, połyskujący w łagodnym świetle łańcuszek zwisał teraz między jego palcami jak wahadło, a wskazówki pękatej cebuli pokazywały 4 minuty przed 11. Mateusz stanął dokładnie pośrodku wysypanego piaskiem koła, klasnął głośno w dłonie i zadeklamował śpiewnie. Zamknijcie drzwi od zapola i stańcie tu wokół gumna. Niechaj ta walka rozsądzi, zanim minie roku pora, kto ma słuchać, a kto rządzić, kto tu głupi, a kto mądry, aż po przyszłe zimą gody, dal narodu świętej zgody. W imię Boże zaczynajmy, w imię Boże nie zwlekajmy! Ptaki, trzymane do tej pory po przeciwnych stronach areny, natarły na siebie z furią. Chłopi zaś wrzasnęli z taką siłą gardeł i płuc, że zadrżały deski stodoły. Nawet w najśmielszej fantazji nie wyobrażałem sobie walki kogutów w ten sposób. Ptaki w niczym nie przypominały bokserów, którzy w pierwszych sekundach starcia tańczą wokół siebie, rozpoznając zręczność przeciwnika. A podobnie były raczej do ruskich mużyków, którzy wypiwszy miarkę spirytusu ruszają do boju po śmierć albo zwycięstwo. Jeszcze biegli się ze sobą i tłukły na oślep dziobami, podnosząc na arenie gest tłumem pieszczystego kurzu. Cicho, zrób muzyku! Nie znoszę widoku krwi. Niech wujek nie mdleje. Tymczasem czarno-czerwony kur wpił pazury w brązowo-czarnego i siedząc na nim jak na worku, tłukł z całych sił przeciwnika po łbie. Starał się trafić go w oko i zadawał mu szybkie ciosy w kark. W powietrzu fruwały pióra, a na piasku areny pokazały się ciemne plamy krwi. Wyglądało na to, że to ostatnie chwile brązowo-czarnego. Część mężczyzn wiwatowała już z tej okazji, sięgając po butelki z okowitą. I nagle stała się rzecz niezwykła. Kogut brązowo-czarny wykonał błyskawiczny obrót i zadał przeciwnikowi kilka ciosów w brzuch. Czarno-czerwony, odrzucony z impetem na brzeg areny, nie bardzo pojmował, co się właściwie przed chwilą wydarzyło. Brocząc krwią, stał jak nieprzytomny, a z jego dzioba wydobywało się żałosne rzężenie. Dawaj go! Teraz! Ostrogi! Czas na ostrogi! Czy coś nie tak, wuju? Nie. Usta wuja Henryka drżały, a jego oczy cały czas przykute do zegarka były nieruchome jak w letargu. Z czoła spływały dwie stróżki potu czy krwi. Kogut czarno-czerwony stracił połowę grzebienia i lewe oko. Czarno-brązowy natomiast silniej broczył krwią i kulał na prawą nogę. Z ostrym zapachem nafty i oddechów zmieszał się teraz zapach krwi. Dziwnie słodki i mdlący. Srebrne ostrogi oklejone piórami i piachem nie błyszczały już tak srebrzyście. Wuj Henryk cały czas ściskając kieszonkowy zegarek razem z nim odmierzał teraz upływające sekundy. Cały drżał i pocił się coraz obficiej. Wyglądał tak, jakby to on walczył na tej piaskowej arenie o życie. Koguty znów ruszyły na siebie. Zderzyły się w powietrzu, lecz zamiast spaść zaraz po wymianie ciosów, wzbiły się w górę, tam gdzie znikała smuga światła i panowała ciemność. Zazgrzytały cienko ostrogi, zafurkotały pióra. Można było usłyszeć głośne, rozdzierające krik, krik, po czym oba ptaki, tworząc jeden kłąb o dwóch głowach i czterech skrzydłach, runęły w piasek, bryzgając we wszystkie strony krwią. Wtedy na arenę wkroczył Mateusz. Pochylił się nad kogutami, chwycił ptaki za nogi i uniósł je do góry na znak, że oba są martwe. W stodole powiało ciszą, lecz już po chwili chłopi otoczyli Mateusza, dotykali kogucich łbów pokrwawionych skrzydeł, nie dowierzając temu, co się stało. Wasz padł pierwszy. Nasz był żyw, kiedy jeszcze spadał. Nieprawda. Wasz był martwy już w powietrzu. Nie. Nasz ino zaniósł go w górę i dopiero wziono. Nieprawda, nieprawda. Panowie, przestańcie. One zginęły jednocześnie. Wuj Henryk podniósł się ciężko z krzesła, włożył odruchowo srebrną cebulę do kieszeni spodni, uczynił krok w stronę wyjścia i padł na arenę jak długi. Wujku! Klęknąłem przy nim i sprawdziłem puls. Był wyraźnie słabszy. Serce jednak, na szczęście, biło równomiernie. Trzeba go szybko stąd wynieść! Hej, Kuba, Ignac, Walenty, ruszcie się a żywo! Gorzałeczki mu dać! To zawsze pomaga! Wkrótce wuj Henryk odzyskał przytomność i ułożony na łóżku w izbie Ignaca i Hanki powoli wracał do siebie. Ja tymczasem siedziałem w kuchni, częstowany przez chłopów gorzałką. Pierwszy kieliszek nalał mi Ignac, a ja tylko słuchałem, że po wojnie przybyły tu z Zabuga bose Antki, zajęły parę tych pustych chałup, do których nigdy nie wrócili ci, co poszli na front. I zaraz ty wybuchła sprzeczka, o co to nikt dzisiaj już nie pamięto, ale polało się krew. Ty dyjo, karpiuki zabiły Bieszka. Ano. A my z zemsty podpalili chałupę i wszystkie karpiuki upiekły się do co ja zdołem. Przy drugim kieliszku trup słał się już gęsto. Po wsi nocą szalał czerwony kur i było bardzo źle. A gdy wychylałem trzeci kieliszek, do wsi przybył Mateusz. Chocia, on ze wschodu, to człek święty. Święty, święty. Ziołami ludzi i nasze zwierzęta leczy. Bez żadnej różnicy, czy kto z Kaszubów, czy z Zabuga. Jo! Czwarty kieliszek? Wypiłem już jednym autem, bo coraz bardziej mi ta wiejska gorzałka smakowała i coraz bardziej mi się podobało. Przy tej kolejce dowiedziałem się, że wszyscy ze wsi zebrali się na Mateuszowe wezwanie i usłuchali go. Bo jakże nie usłuchać świętego człowieka? I powiem wam, odtąd w pięknym polu zamiast ludzi walczyły koguty. Jo. I we wszelakiej zwodzie czy pyskówce ten musiał ustąpić, czyli kur przegrał. Ano bo i przysięgę wcześniej złożyli, że będzie to dla nich tak, jak Boży sąd. Przy piątym kieliszku wspominano najsłynniejsze koguty, lecz po szóstym zapanowała ponurość. Bo co będzie dalej? Kto komu teraz ma ustępować? Ano bo nigdy jeszcze tak się nie wydarzyło, aby dwa kury za jednym zamachem padły, rozumiesz? Nigdy. A kiedy piłem kieliszek siódmy, chłopi pogrążyli się w zagadkowej zadumie melancholii. Będzie trzeba na nowo komu łeb rozbuchać. Ale komu? I nalał mi. 8 kieliszek samogonu. Butelka była już prawie pusta, a wuj powoli podniósł się z posłanka. Panowie, nie częstujcie go już więcej. On nie przywykły. Uju, ale mi bardzo smakuje. Zdrówko! Trzeba walczyć ze złymi skłonnościami. Rozum zwycięży siły. Wódka zwycięży każdego. Zbieramy się, chłopcze. Najwyższy czas. Zakładaliśmy narty przed chałupą Ignaca, a chłopi pokazali nam drogę. Najpierw doliną, potem obok diabelskiego kamienia w lewo, skręcić za drewnianym mostkiem nad potokiem, a potem już prosto w dół. Wszystko się zgadza. Powtarzał wuj co chwila, gdy mijaliśmy kolejne orientacyjne punkty. W końcu stanęliśmy na szczycie ostatniego wzgórza, a w oddali widzieliśmy już migające światło naszego miasta. Wiesz, muszę ci się do czegoś przyznać. Nigdy nie mogłem znieść widoku krwi. Podczas powstania musiałem zamykać oczy. Nawet sobie nie wyobrażasz, co to znaczy biec pod ogniem z zamkniętymi oczami. Po krótkiej chwili ruszyliśmy na nartach w dół, podnosząc za sobą cienki jak welon obłok śniegu. Tak zakończyła się nasza nocna wyprawa z wujkiem Henrykiem. 5 miesięcy później, w połowie maja, wuj Henryk znów zapukał do naszych drzwi. Miał na sobie battle dress z demobilu, krótkie spodnie safari w wojskowym stylu, solidne buty traktory i wełniane skarpety wywinięte na kostki. Ahoj, przygodo! Czyżby kolejna wyprawa? Wiesz, te koguty nie dają mi spać. Pójdziesz tam ze mną? Pogoda była piękna. Szliśmy przez bukowe polany, przez zagajniki i sosnowy bór. W powietrzu pachniało ziołami i żywicą. Śpiewały ptaki. Lecz ten idylliczny nastrój wcale nie poprawił humoru wuja. Przez całą drogę milczał, co chwilę spoglądając uważnie na mapę. Drewniany mostek odnaleźli bez trudu. Podobnie jak 2 kilometry dalej wielki narzutowy głaz, nazywany przez miejscowych diabelskim kamieniem. W końcu znaleźli dolinę, w której powinno być piękne pole, ale nigdzie nie było nawet najmniejszego śladu zabudowań. A w miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już 15 razy od czasu naszej przygody. I dokładnie przebadałem całą tę okolicę. Pytałem też znajomych leśniczych, przewodników turystycznych i historyków. I nikt nigdy nie słyszał o wsi, która nazywała się Piękne Pole. Ani tym bardziej Schönfeld. Na pewno musi być jakieś logiczne wyjaśnienie tej historii. Ja do dziś pamiętam doskonały smak tamtej gorzałki. Podczas zatrzymany smakuje najlepiej. Wtedy zobaczyłem w jego dłoni okrągły, kieszonkowy zegarek z łańcuszkiem w srebrnej kopercie. Chciałem go zwrócić, ale jak? Gdzie? I komu? Wciąż chodzi? Stanął. Dokładnie 5 miesięcy temu. Próbowałem go nakręcić. Nic. Zaniosłem go do 2 starych zegarmistrzów. Każdy z nich zapewniał, że naprawi. Ale nikomu się nie udało go uruchomić. Wciąż pokazuje dokładnie tę samą godzinę, w której zginęły te 2 koguty. Wuj miał rację. Czas zatrzymany smakuje najlepiej. I nigdy się nie starzeje. Tak jak wuj, Henryk. W swoim battle dressie. Na tych samych drewnianych nartach skręca właśnie teraz w stronę pięknego pola. A może to Schönfeld? Wystąpili narrator Artur Barciś, wuj Henryk Piotr Cyrbus, Paweł Andrzej Andrzejewski, Ignac Konrad Darocha, Hanka Kamila Kamińska, Mateusz